Czuję się ciężko, ja sama pracuję, mąż jest na bezrobotnym już od 1,5 roku i nie ma pracy dla niego. No ja dwoje dzieci mam, uczących się, także ciężko jest nam. Piszę tekst na wywiadówce, a baba gada mi, że w plecaku syn miał rówkę. Z naprzeciwka ty patrzy, jakby był na służbie. Się nie dziwię jego córce, że ma myśli samobójcze. Fajni rodzice, każdy by mnie z nich rozstrzelał, choć na wigilii klasowej chcieli numer do dealera. Stereotypowa scena, dla nich jasne to jak wino. Robię rap, to jeszcze nie mam wypchane kokainą. Elita, dla nich jestem jak pasożyt, bo nie tyram tydzień w tydzień od 9-8 godzin. Pewnie więcej bym zarobił, gdybym rozkręcił firmę. Miał burdel zamiast studia, czas swój poświęcił na biznes. I ta ilość drwin, skurwieli żartów, że chuj zamienię muzyk, bo mnie nie słyszeli w radio. Gdyby przeszli się o 7, to by wiedzieli, że mam tu swoich ludzi, co w sekundę by ich ojebali z hajsu. A baba wciąż gada do mnie pół zdaniami, czy przypadkiem w domu nie ma problemu z narkotykami. Proszę pani, jak kalówka, niech się pani uspokoi, syn mój nie chodził do szkoły ponad miesiąc, bo miał COVID. Z życia wzięte, wzięte z życia. Proszę nie mów mi o stereotypach, jak stereotyp w bitach, jest mała różnica. Przypominam tym, co rozum wyciągnęli ze śmietnika. Z życia wzięte, wzięte z życia. Proszę nie mów mi o stereotypach, jak stereotyp w bitach, jest mała różnica. Przypominam tym, co rozum wyciągnęli ze śmietnika. Rozmowa przechodzi na wyższy level. Raper pewnie jak myśli, niewiele wie. Widzę w oczach pogardy, jakbym nosił się z garbem. Zabawne, z czego to robić mam się, więc pytają, czy bym pogonił trawkę chociaż. Bo na blokach to jest handel, pewnie zna się chłopak. To po ile w kontrze patrzę z politowaniem, odpowiadam spokojnie, w aptece policzą taniej. Kurwa mać, bądź poważny, typ mi wytyczył karierę od rapera do dostawcy. Nie dziwię się jego synom, że jak pytałem o ojca, to nie kryli, że się wstydzą. Jak cięcie gilotyną, koniec konwersacji. Chuj mnie obchodzi, że mi z oczu dobrze patrzy. Czas ich wyjaśnić z natychmiastowym skutkiem. Dziwne rozmowy macie tu na wywiadówce. Z życia wzięte, wzięte z życia. Proszę nie mów mi o stereotypach, jak stereotyp w bitach, jest mała różnica. Przypominam tym, co rozum wyciągnęli ze śmietnika. Z życia wzięte, wzięte z życia. Proszę nie mów mi o stereotypach, jak stereotyp w bitach, jest mała różnica. Przypominam tym, co rozum wyciągnęli ze śmietnika.